Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Muharrem ayının birinci günü. İslami aylara göre Muharrem ayı senenin ilk birinci ayıdır. Dolayısıyla dün akşam, yani çarşambaya perşembe bağlayan dün akşam, dün gece Hicri yılbaşı idi. Allah Teala bunu bütün Müslümanlara, İslam alemine hayırlı mübarek olsun inşallah Teala. Tabii önce üzere şunu belirtelim ki ne yazık ki İslami yılbaşı, Hicri yılbaşı ülkemizde çok sönük geçiyor. Her milletin ayrı bir yılbaşısı vardır, takvimi vardır. Hindistan'ın başka, Çin'in başka, Yahudi'nin başka, Hristiyan'ın başka, Müslümanların başka. Hristiyan'ın yılbaşı geceleri o kadar tantanalı geçtiği halde bizim yılbaşımız, Hicri yılbaşı tabii sönük geçiyor. İnşallah Teala bunu canlandırmaya çalışalım. Bu Hicri yılbaşı için henüz vakit geçmedi. Birbirimizi tebrik edelim, telefonla olsun, nasıl olsa olsun. İnşallah bunu da ülkemizde canlandırmaya çalışalım. Hicri yılbaşı deyince tabii aklımıza hicret geliyor. Hicret bugünkü anlamıyla göç anlamına geliyor. Bir kimsenin bulunduğu yerden başka yere gitmesine göç, yani hicret deniyor. Tabii hicret etmenin de bazı amaçları vardır ve hicret niyete bağlıdır. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, innemel amalü bin niyat. Hadis-i şerif uzuncadır, sahih hadis-i şerifte. Ameller niyete bağlıdır buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte bir kimse bulunduğu yerden işi bozularak başka yere iş için gidebilir. Bu tabi dünya amacıyla olur. Sağlık açısından başka yere gider. Bu da yine dünya ile bağlantılıdır. Bir kimse düşmandan korkarak başka yere gider. Bu da tabi gerekli olmakla birlikte dünya işindir. Bir de bir kimse bulunduğu yerde İslam'ın gereklerini yaşayamıyorsa, engellenme, zulüm, baskı varsa, bir kişi sırf İslam'ı yaşayabilmek için eğer bulunduğu yerden başka yere giderse, göç ederse, işte bu fi sebillah hicrettir. Allah yolunda hicrettir. Bunun hakkında Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimeler vardır. Hatta bir kimse bulunduğu mahallede İslam'ı yaşayamıyorsa, çevresinden baskı bir güçlük varsa, yine bir kimse bir mahalleden başka mahalleye dahi giderse, buna tabi hicretin bir nasibi vardır. Şimdi inşallah gelelim sahabelerin ve Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin Mekke mükerremeden Medine'ye hicrete zorlanmaları, mecbur kalmaları konusunda geldim inşallah Teala. Peygamberlik en büyük ilahi nimettir. Hem dünya için, ahiret için, huzur için en büyük ilahi nimet peygamberliktir. Yalnız Her nimetin bir de tabi zahmeti vardır her nimetinde. Peygamberlik en büyük nimet olduğu gibi tabi hiç kuşkusuz onun imtihanı da en güçtür, en büyüktür, zordur imtihanı da. Hemen hemen peygamberlerin her biri doğduğu ülkeden başka yere göçe mecbur kaldılar. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri de Mekke'ye mükerremede doğdu. 40 yaşına gelince peygamberlik verildi. 43 yaşında risalet verildi. İnsanları Allah'a, imana, davete başladı. Tabii her şeyin bir zıttı var, karşıtı var. Ne yazık ki İslam düşmanları, Kur'an düşmanları peygamberimize iman etmeleri gerekirken ona düşman kesildiler. İman eden müminleri ezmeye başladılar. Zorluk, zorbalık, zulüm, baskı Mekke'de başladı. Gerçekten şu düşündüğümüz zaman ilk Müslümanların Mekke dönemini düşündüğümüz zaman onların ne kadar zor şartlar altında yaşadıklarını kişi anlayınca bir de tabii kendimize bakıyoruz. Bizler de bu kadar rahatlık içerisinde İslam'ı yaşamayınca üzülmemiz gerekiyor. Yani insanlığımızdan utanmamıza gerekiyor. Mekke mükerremede Ebu Cehil gibi, Utbe Şeybe gibi, Übey bin Harp gibi müşriklerin reisleri, yani küfrün, sapıklığın, dalaletin liderleri. Bunlar peygamberimize ve müminlere karşı çok korkunç bir işkenceye başladılar. Aşırı şekilde. Bu tabi devam etti. Fakat peygamberimizin Mekke mükerremede iki tane desteği vardı peygamberimizin. Biri Hazreti Hatice-i Kübra validemiz, annemiz. Yani peygamberimizin çok sevdiği eşi Hatice annemiz vardı. Bu Hatice annemizin Mekke mükerremede bir ağırlığı vardı. Aklıyla, güzelliğiyle, ahlakıyla, malın, mülkün bulunmasıyla çevresi vardı, bir ağırlığı vardı. Hatice validemiz peygamberimize kanat gerdi peygamberimize. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri dışarıda başına bir şeye gelse de eve geldiği zaman o Hatice validemiz, annemiz Allah ondan razı olsun bütün gücüyle peygamberimizin gönlünü almaya çalışırdı. Peygamberin hüznünü dağıtmaya çalışırdı. Tabii kaderin cilvesinin gereği Hatice validemiz vefat etti tabii. 10. yılda nübüvvetin, yani peygamberimiz de ancak 25 sene yaşadılar, peygamberimiz de vefat etti. Gerçi Hatice annemiz açısından baktığımızda gerçekten, yani bugünkü deyimle çok şanslı bir insanmış, hanımmış diyebiliriz. Çünkü peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin yanında, peygamberimizin kucağında ruhunu Allah'a teslim etti. Peygamberimizin yanı başında. O tabii kendini kurtardı. Fakat peygamberimize bir yalnızlık geldi ama. Peygamber de olsa insan tabii, melek değil. Aynı insani duygular peygamberde de var. Hatta peygamberler duygusal açıdan daha da hassas yapılı peygamberler. Merhametli peygamberler. Hazreti Hatice annemin vefatından 3 gün sonra da Peygamber amcası, diğer destekçisi Ebu Talip, o da vefat etti. Ebu Talip Mekke'nin reisiydi. Kureyş'in reisiydi. Mekke mükerremede çok ağırlığı vardı. Mekke'nin azgın sapıkları, okuduran müşriklerin reisleri Ebu Talip'ten çekiniyorlardı Peygamber üzerine fazla varmaya. Mevlam iki desteği kaldırdı Mevlam. Öyle Allah dilenmiş. Kadere böyle o tecelli edecek böyle. Çünkü bir küfür, zulüm, şirk, baskı, zulüm tam zirveye çıkmadan tabi dönüş olmaz böylece. Yani gece yarısı olacak ki gecenin karanlığı tam zirveye çıkacak ki ancak dönüş başlasın, sabaha doğru yol alınabilsin. Ebu Talib'in vefatıyla beraber Peygamberimizin en acımasız düşmanı olan ve Peygamberimizin o da amcası olan Ebu Leheb denen o kafir Mekke'nin başına geçirildi. O reis oldu. Artık Peygamberimizin işi Mekke mükerremede yaşamak zorlaştı. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sıradan bir insan değil ki Peygamberimiz. Yani kenara çekilsin, köşe çekilsin de ibadeti meşgul olsun. Onu yapamaz. Ona Rabbim izin vermiyor. Peygamberlerin görevi şartları ne olursa olsun mutlaka tebliğ görevi. İnsanları uyaracaklar, insan Allah'a davet edecekler. Hakkı söyleyecekler. Şartlar ne olursa olsun. Fakat tabi baskı son artık zirveye çıkınca, baskı olunca Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir ara Mekke'ye mükerremede tebliğ görevini yapamaz hale geldi Peygamberimiz. Peygamber Taif'e doğru gitti. Orada biraz kaldı. Onların da tabi nasibi yokmuş. Peygamberimize sahip çıkamadılar. Yine Peygamberimiz Mekke'ye mükerremede döndü. Artık Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekkelilerin ziyade Mekke'ye gelen yabancılarla ilgilenmeye başladı. İşte tabii Allah'ın çizdiği o takvim çalışıyordu bir taraftan da. Nübüvvetin 11. yılı nübüvvet. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekke'deyken o zaman bu takvim kullanılırdı nübüvvet diye. Yani peygamberimizin nebiliğin peygamber başlaması bir olarak alınmıştı. Peygamberimizin Mekke'de bulunduğu nübüvvetinin 11. yılında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'nin dışına çıktı. Mina'ya doğru açıldı. Gece yarısından sonra seher vaktine doğru Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir grup kişi gördü yabancı. Bunlar 6 kişiydiler. Peygamber ise bunlarla selamlaştı ve bunlara sordu. Sizler kimlersiniz? Nereden geliyorsunuz? Hangi kabirden geliyorsunuz? Çünkü İslam'dan önce de bütün Arap Yarımadası'nda Kabe'nin kutsallığı kabul edilmişti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan kalan inançları tabii bozula bozula ne de olsa yine her yıl hac mevsiminde Kabe'ye gelirlerdi. Kabe'yi tavaf ederlerdi. Kendi akıllarına, koyduğu kurallara göre şiirler okurlardı. İşte panayırda mal satarlardı, bir şey yaparlardı. Peygamberimiz bu karşılaştığı gece Akabe yanında Mina'da 6 kişiye sordu. Sizler kimlersiniz? Dediler ki biz Medineliyiz. Peki ya hangi kabilensiniz? Çünkü Medine'de iki kabile vardı. Evs ve Hazreç diye iki kabile vardı. Bunlar dediler ki biz dediler Hazreciyiz. Yani Hazreti Kalbi mensubu dediler. Peygamberimiz bunlara rica etti. Lütfen oturur musunuz biraz? Biraz bir konuşalım, bir tanışalım, görüşelim bakalım. Peygamberimize tabii düşman olmayan, vicdanı kararmayan, sağduyu yitirmeyen kişiler peygamberi görünce ona itaat etmekte ama bir şey yapamazlardı. Bir sevgi içlerinden, kalpten doğardı. Bu 6 kişi otururlar. Peygamber yanına oturdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri önce Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri okudu Peygamberimiz. Tabi Kur'an Allah kelamı Celle Şanı. O gün Araplara özellikle bilhassa ya Arap edebiyatını, Arap şiirini çok iyi bildikleri için o Kur'an, Kur'an-ı Kerim'in anlamını açık anladılar. Özellikle Peygamberimizin mübarek ağzından Allah kelamı okunurken orada mali bir hal oldu, ruhsal bir hava oluştu orada. Bu Medine 6 kişi gerçekten bu havaya, atmosfere daldılar. Peygamber sonra bunlara okul ayetlerinin açıklamasını yaptı. Bunlara Peygamberimizin manevi sohbet yaptı ve sonunda asıl mesele Peygamberimiz geldi. Onlar şöyle buyurdu. Allah Teala bana peygamberlik verdi. Rabbim beni bütün insanlara son peygamberlere gönderdi. Sizi Allah imana davet ediyorum. Ben Allah'ın Resulüyüm. Son hak peygamberiyim. Peygamber bunlara bunu açıkladı. Bunları imana davet edince bu 6 kişi birdenbire bir şok oldular. Zaten peygamber yüzüne oturunca okunan Kur'an'dan çok duygulandılar, etkilendiler. Peygamber'in sohbetinden çok duygulandılar. Sanki başka alemlere daldılar. Ruhsal, manevi feyizlere kavuştular. Bunları peygamber iman davet edince bunlar bir şok oldular. Önce bunlara birbirine bir bakıştılar birbirlerine. Yani ne dersiniz gibi birbirlerine. Kenarlardan da girecek konuştular. Ondan sonra bunlar birdenbire kararını verdiler. Evet ya Muhammed dediler. İnandık ki sen gerçekten Allah'ın Resulü peygambersin dediler. Ve orada peygamberimizle birlikte kelime-i şehadeti getirerek, anlamını bilerek, inanarak, böyle kalpten, gönülden bunu söyleyerek o gecenin seyahati vaktinde elhamdülillah Müslüman oldular. İşte elhamdülillah o gece ilk olarak İslam dini Medine'ye de artık adım atmış oldu. Ve Medine'den ilk Müslüman olan bu 6 kişi. Bunların ismini inşallah bir okuyayım. Yani isimlerinden böyle teberrüken ondan böyle faydalanmak için. Bu 6 kişinin birincisi ve onların da reisiydi, lideriydi. Esad bin Zürare idi. Başta buydu. İkincisi Rafi bin Malik. Üçüncü Avf bin Haris. Dördüncü Kutbe bin Amir. Beşincileri Kutbe bin Amir. Altıncıları da Haris bin Abdullah idi. Allah hepsinden razı olsun. İşte bunlar elhamdülillah Medine'de İslam'ın ilk çekirdekleri, ilk tohumları bunlar Medine Münevvere'de. Peygamberimizin sohbetine bulunan ve iman ederek bir kişi peygamberin sohbetten bulunduğu anda o kişi sahabe makamına erişiyor tabii. Sahabe makamı. Yani bir kişi akıllı olmak koşulu ile tabii deli mecnun hariç. Bir kimse akıllı olmak koşulu ile ve erginlik çağında olarak ve iman ederek, inanarak Peygamberimizin sohbetine bir defa da bulunsa, o kişi sahabe makamına erişiyor. Yani günümüzde binlerce evliya bir araya getirirse, bakın günümüzde binlerce evliya bir araya getirirse, bir tek sahabenin makamı onların çok ama çok daha üstünde, fevkinde oluyor sahabe makamı. Bu altı kişi de Medineliler elhamdülillah böyle iman edince bunlar sahabe oldular ve Peygamberimizin talimatıyla Medine'ye dönünce orada İslam için çalışmaya başladılar altı kişi. Yani Medine'nin ilk özü bunlar, ilk çekirdeği bunlar. Efendim altı kişi ne olacak demeyelim sevgili kardeşlerim. Bakın neler oluyor. Şurada bir gerçeği de belirtelim. Gerçek müminler, yani amaçları sırf Allah için çalışan gerçek müminler yumuşak huylu olurlar. Yapılara, mizaca yumuşak olur. İmandan gelen, imanın nurundan gelen, kaynaklanan yapıdan dolayı gerçek müminler Allah için çalışanlar, bunların ahlakları da güzel olur. Yumuşak huylu olurlar. Bunlar insanlara kızmaz ama acırlar. Acırlar böyle şey. Çünkü iman kuvvetlendikçe imanı yakın deniyor buna. Hakkıyla yakın deniyor buna. İman kuvvetlendikçe kişi yakın makamına ulaşır. O kişinin gözü önünde cennette, cehennemde varlığı kesinleşir. Kesinleşir. İşte gerçek mümin şöyle bir cenneti cehennemi böyle hayalen göz önüne getirir. Bir de imandan yoksun kalan kişilerin durumuna bakar. Tabi ölüm var. Ölümden sonra yeni hayat başlayacak. Yeni alem kurulacak. Allah insanı boşuna yaratmamış. İnsan bir saman çöpü değil ki çürüp kalsın insan toprak altında. İnsanın bir ölümsüz ruhu var insanda. Ruh, ölümsüz ruh. Gerçek mümin bunlara inanan bir mümin ne yapar? İmandan yoksun kalan kişilere bakınca onlara acır. Acır onlara. Neden? Nefsini aşamıyor zavallılar. Onuru var, benliği var, şusu busu var, sapıklara bunalmış, fuhuşa, içki, alkole kendini kaptırmış, bataklar sürüklenmiş, aşamıyor oradan. Ne yapar gerçek müminler? Hem Allah'a dua ederler, onların kurtuluşu için hem onlara bir fiil yardım ederler. Tabi sözüyle, diliyle yardım ederler. İşte Peygamberimizin sahabelerin makamına çıkan bu altı kişiden Medine'ye dönünce bu şekilde çalışmaya başladılar ve ertesi yıl hac mevsiminde, yani 12. yılda nübüvvetin, yine Hazreti Esad bin Zürade'nin başkanlığında bunlar bu defa 12 kişi olarak tekrar Mekke'ye geldiler. Sayıları daha fazlaydı fakat diğerleri gelemediler o sene. 12 kişi olarak yine Mekke-i Mükerreme'ye geldiler. Peygamberimize gidince anlaştılar. Yine aynı akabede gece yarısından sonra da buluştular orada. Yine tabi Peygamberimiz oturumla beraber bir halka oldular. Bir manevi sohbet havası oldu. Yine Peygamberimiz önce Kur'an-ı Kerim okudu. Peygamber mübarek sohbetini dinlediler. Tabi öncekilerin imanı daha da coştu imanları. Aşkla yaktı kendilerini. Peygamberi görenler de onlar da gerçek sahabe makamına ulaştılar. O hale geldiler. Peygamberimiz bunlardan biat aldı, şimdi bunlar peygamberine biat aldı. Ne de biat? Böyle el tutup bir sözleşme anlamına geliyor. Peygamberimiz şöyle buyurdu onlara: Allah şirk artık koşmak üzere. Yani hiçbir kişiyi, hiçbir maddi varlığı Allah'a şirk koşmamak. Allah bir cecalü. Vahdehü la şerikele. Allah birdir. Onun haşa ortağı, denge şeriki yoktur. İnsanlar ne olursa olsun, bütün beşeri ideolojiler, her türlü görüşler, nedir bunlar? Hep geçici böyle. Denizin dalgaları gibi böyle. Dalga bazen daha büyük olur. Hatta dağlar gibi dalga olabilir. Geçerler böylece. İşte bütün beşeri sistemler, bütün beşeri ideolojiler, inançlar bir parlarlar, bir fırtına gibi eserler, bir denizin dalgası gibi yükselirler, bir kabarırlar. Tabii geçip giderler böylece. İşte hiçbir kişiyi Allah'a şirk koşmamak, kimsenin görüşün peşinden gitmemek, eğer Allah'ın dinine tabi zıt, karşıt ise gitmemek bunun peşlerinden. Sonra zina etmemek üzere peygamberimiz. Çünkü o dönemde Arap Yarımadası'nda bütün yerde olduğu gibi çok bir fuhşiyat vardı. Artık yollarda açıkça böyle kadına kendini satarlardı erkeklere. Fuhuş yapılırdı. Ve bir de o zaman çok hırsızlık vardı. Peygamber buna da şart koştu. Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak, zina, fuhuş yapmamak, hırsız yapmamak, kimseye iftira etmemek ve evlatlarını öldürmemek üzere. Yine o dönemde biraz da Arabistan'da bu çok yaygın bir şekildeydi. Özellikle kız çocuklarını diri diri toprağa gömüp öldürürlerdi. Peygamberimiz o gün için onlardan biat aldı. Onlar da peygamberimize söz verdiler bu işi yapmamaya. Tabi bu sahabe sözü, sadık sözüdür. Böyle oldu. Bunun üzerine bu 12 kişi derler ki: Ya Resulallah, biz dediler seni ancak işte sende bir görebiliyoruz. Sana gelen ayetleri, tabi o zaman Kur'an tamamlanmamış, ayetler gelmeye devam ediyor. Ya Resulallah, sana gelen Allah'ın emirlerini, ayetlerini duyamıyoruz, bilemiyoruz. Öncekilerini de bilemiyoruz, geleceği bilemiyoruz ya Resulallah. İslam'ın ahkamını, işte abdest, namazı tam bilemiyoruz ya Resulallah. Bize İslam dinini öğretecek bir kişi verir misin sahabeden birini? Peygamberimiz tabi onları haklı buldu. Onlara Peygamberimiz Mekke'den birini verdi. Kim bu zat? Hazreti Musa bin Umeyr Hazretleri. Musa bin Umeyr Hazretleri. Gençti kendisi. Gençti. Hatta Hazreti Musa ailesi zengindi kendisinin. Hazreti Musa çok varlıklı yaşamıştı, refah halinde yaşamıştı. Genç yaşında İslam'a geldi. İslam'a geldi. Annesinden, babasından çok baskı gördü. Bunu eve bağladılar, zincire vurdular, şunu şunu yaptılar, baskı yaptılar kendisine. Aç bıraktılar kendisine. Ama artık imanın tadını tatmıştı ama böyle. Tatmış imanın tadını. Artık o şirk küfe dönemezdi ki tabii, dönmedi tabii. Her ayeti genelde hem ezberlerdi. Hafızı kuvvetiydi. Peygamberimiz işte Medine'lere onu gönderdi, onlara bir İslam öğretici olarak böyle, Hazreti Musa'ya. Bu 12 kişi dönüşte Medine Münevvere'ye Hazreti Musa'yı yanına aldılar, Medine'ye döndüler. Hazreti Musa bin Umeyr Hazretleri Medine'ye girince baktı ki oradaki Müslümanın sayısı 40 kişi ulaşmış böyle. Kız zamanda 40 kişi olmuşlar böylece. Hazreti Esad bin Zürade'nin evinde Hazreti Musa o nedenle misafir kaldı. Önce pek açık olmamak şekilde ev sohbetine başlandı. Ev sohbetine başlandı. haber gönderiliyor. İşte bugün filan evin toplanacağız, filan toplanacağız. Bazen gün üzeri hurma bahçelerinde davet ediliyor insanlar. Hazreti Esad bin Zürare ki ilk Müslümanların başı idi kendisi. Bu bir tabi takdim, sunuş konuşması yapıyordu. Sonra sözü Hazreti Musab'a veriyordu. Hazreti Musab'ın da yapısı sanki bunun için yaratılmış bence. Anlatma kabiliyeti, yeteneği tabi kalpten insan kişi konuşunca daha etkiliyor karşısına. Kendine tam inandığı için böyle. Para için, makam için, mevki için, şu işi bu işin değil olmayıp da sırf Allah için kalpten konuşunca etkiliyordu. Bu şekilde elhamdülillah Medine Münevvere'de İslam'a faaliyetler çok hızlı başladı. Müslümanlar durmadan çoğalıyor Müslümanlar. Tabii İslam dışında kalanlar ya haramlara dalmış ya putlara bel bağlamış. Onların gerçeğini görünce elhamdülillah İslam'a koşma başladı. İki kişi vardı Medine'de. Medine'de ağırlığı olan sürekli iki kişi vardı. Biri Üseyd bin Hudeyr Hazretleri, biri de Sa'd bin Muaz Hazretleri. Böylece. Sonra elhamdülillah Allah'ın izniyle bu ikisi de İslam'ı kabullenince artık Medine Münevvere'de İslam açıkça tebliğe başlandı ve açıkça orada cemaat namaz kılmaya başlandı. Henüz zaman Mekke'de cemaat namazı kılınmazken Medine'de elhamdülillah namazı cemaate kılma başlandı arsalar açık yerlerde. Sonra ertesi yıl yani nübüvvetin 13. yılında Hazreti Musab'ın liderliğinde, başkanlığında bu defa ikisi hanım olmak üzere 75 kişi tekrar Mekke'ye gittiler, Medine'de gittiler. Yine aynı yerde Mina'da, Akabe yanında yine Peygamberimizle orada görüştüler. Peygamberimizden okuduğu Kur'an dinlediler. Peygamber sohbet dinlediler. Ruhsal açıdan tatmin oldular. Gönülleri yandı. Öyle hallere geldiler. Şimdi Medine'liler artık dayanamadılar. Peygambersiz bir yaşama. Bizler tabi peygamberimizi göremediğimiz için sonra peygamberimizin dönemine de çok uzak olduğumuz için o tatlı, feyizli hali hayal bile edemeyiz bizler. Fakat peygamberimizi bir defa bire görenler diğer yandan peygamberimizi görenlerden peygamberi dinleyenler yani Medine halkı Peygamberimize de bir aşık oldular peygamberimize. Ve bu 75 kişi peygamberimize şöyle dediler. Ya Resulallah. Evet sen Mekke'de doğdun, Mekke'de büyüdün. Senin bütün akrabaların, yakınların, kavmin, kardeşlerin Mekke'deler bunlar hepsi böylece. Hepsi Mekke'deler. Ama ya Resulallah bunlar senin kıymetini bilemiyorlar. Ne olur ya Resulallah? Medine'ye geldi de peygamberimiz. Gel yarısı Medine-i Münevvere'ye. Bunun üzerine peygamberimizden tekrar biat söz aldı. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Medine'ye gidince bunlar kendi hanımlarını çocuklarına korudukları gibi peygamber düşmeye karşı koruyacaklar. Koruyacaklar. Tabii peygamberimiz büyük Aleyhisselam Hazretleri biliyor peygamberimiz ki Medine'ye tabi gidince iş değişecek. Yani İslam devleti oluşacak elhamdülillah. Tabi diğer müşriklerine saldıracaklar. Yani peygamberimize davet eden Medine'lilerin bunu da göze almalarını istediği böyle şey. Yani oturup sohbetle tatlı güzel bir şey. Ama imtihan da var tabi böyle. Saldırıya karşı bir savunma da lazım. Bu tabi savunmada ölmek de var. Hepsi de var bunun içerisinde. Bunun üzerine sordu Medine'liler. Ya Resulallah sen Medine'ye geldiğin zaman İslam düşmanları da saldırdığı zaman bizler seni korumak için yolunda ölsek ne var sonunda? Peygamber sahibi onlara müjdeyi verdi. Cennet. Cennet. Peygamber onlara bunun karşılığında cennet var deyince orada bulunan Medineliler, Müslümanlar o anda cenneti görür gibi oldular böyle. Yani cehennem kokusu aldılar. Cennetin güzelliği yaşam başladılar. Onu görür gibi oldular. Hemen biat etti Peygamberimize. Ya Resulallah dediler böyle. Sen Ya Resulallah Medine Emine Ebre'ye gel. Biz eller canımızı vereceğiz. Seni koruyacağız dediler böylece. Bu şekilde orada biat ettikten sonra tabi Medineliler peki tekrar Medine'ye döndüler. Bunlar orada durmadı ama çalışıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri eshabına durumu haber verdi. Mekke'de bunlar Müslümanlara. Zaten bir kısmı Habeşistan'a gitmişti Müslümanlar. Mekke'den baskıya dayanamayanlar. Peygamber şöyle buyurdu eshabına. Eshabım, Medine'lerle anlaşma yaptık. Biat anlaşması yapıldı. Artık Medine-i Münevvere'ye Mekke'den göç edebilirsiniz. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Mekke'de bulunan sahabelerine, Müslümanlara Medine'ye göç, yani hicret etme iznini emri verince ilk olarak Hazreti Ebu Seleme Hazretleri ilk olarak o hanımını, kızını aldı, deve bindiler. İlk olarak bunlar göçe başladılar. Ondan sonra yani Peygamber buna tavsiyesi oldu hesabına. Kulun tedbir alması gerek, önlem alması gerek buyurdu Peygamberimiz. Pek göze batmadan gizlen gizliye buradan göçüp birine gidiniz buyurdu Peygamberimiz. Bu şekilde Müslümanlar başladılar. 3 kişi, 5 kişi. Yalnız Hazreti Ömer Radıyallahu anh Hazretleri onun Medine hicreti biraz daha farklı oldu Hazreti Ömer'in. Hazreti Ömer kılıcını kuşandı, okunun yayını omuzuna aldı. Önce geldi Beytullah'a Kabe'yi tavaf etti. Ondan sonra döndü oradaki müşriklere. Ben dedi Medine'ye diyorum dedi böyle. Açıkça müşriklere karşı annesini ağlatmak, eşin dur bak isteyen varsa arkadan gelsin dedi böyle. Onlar meden okuyarak Hazreti Ömer 20 kişi olarak bunlar Mekke Medine'ye göçtü bunlar. Artık Mekke mükerremede pek fazla Müslüman kalmadı. Ancak işte böyle bazı çok yaşlılar, hastalar böyle dayanamayanlar bunlara kaldılar. Bu arada Hazreti Ebubekir Sıddık Hazretleri Allah'ın razı olsun. Tabi o da göç etmeye karar verdi. Hazına başladı. Hazreti Bekir Peygamber'in yanına geldi. Ya Resulallah ben de hazırlamayı yaptım ya Resulallah. Müsaadeniz olursa ben de inşallah dedi Medine'ye göç edeceğim. Peygamber bu şöyle buyurdu. Ebu Bekir, sen dur, bekle bakalım. Biraz sabit, bekle bakalım. Ümidim var ki dedi, Allah da bana da izin verecek. Tabii bir peygamber, Allah'ın izni, emri gelmeden, bulunduğu yerden bir adım ayrılamaz peygamberler. Yani o peygamber orada dövülse, taşlanırsa, işkence görse, hatta boğazı bıçakla böyle kılıçla kesilse, peygamber bunu bilse bile peygamber, hiçbir peygamber bulunduğu yerden Allah'a izin vermeye ayrılamaz böyle şey. Bir tek biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam peygamber ayrıldı emri gelmeden. Tabi o da ceza olarak balığın karnında hapiste kaldı bir müddet. Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e Ebu Bekir bekle. Sonra bana da izin verecek göç için. İnşallah beraber gideriz seninle. Peygamber yapabildi. İnşallah ya Ebu Bekir sen beraber gideriz deyince tabi Hazreti Bekir uçtu havalara. Ya Resulallah, anam babam canım sana feda kurban olsun ya Resulallah. Böyle ihtimal var mı? Beraber ihtimal var mı? Evet var dedi. Tabi peygamberimize bazı sırların belirtileri başlamıştı peygamberimize. Peygamberimize bunlara vakıftı. Tam açıklamadı Ebu Bekir'e. Bu kadar bir açtı meseleyi. Hazreti Ebu Bekir tabi peygamberimize bunu duyunca artık bildi ki inşallah peygamberimizle birlikte yol arkadaşı olarak göçecekler Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Bey gitti çarşıdan, iki tane güzel deve aldı. Bunları besiyeye çekti. Niye böyle yaptı? Şimdi develer ile uzun yolcuya gidileceği zamanlar develer besiyeye çekilir muhtemelen. Deve özel olarak beslenir, besini alır, suyunu bol suyunu içer ve deve aldığı besinleri hörgücünde, bir hörgüç vardır, orada bunları depolar. Allah onu öyle yaratmış tabii. Deve ki ne yapmıyor tabii bir şey böyle. Yani deve besiye çekilir, bol su içer. Deve bunları bir enerji olarak hörgücünde ama yağ şeklinde depolar. Sonra böyle besiye çekilen deve uzun yola çıktığı zaman bir hafta hiçbir şey yemez, su içmese deve hiç kesinlikle enerjisinden bir şey kaybetmez böyle. Deve aynı enerjisini korur, devam eder böyle. İşte devenin depo aldığı hörgüsteki o yağ erimeye başlar. Hem devenin gıdasını, suyunu oradan temin eder. Artık Hazreti Bekir tabi develeri aldı, besiye çekti. Peygamberimizden gelecek işareti bekliyor. Hicret için Medine-i Münevvere'ye. Peki gidenler ne oldu? Medine'ye gidenler ne oldu? Sahabeler ne yaptı onlar orada? Onlara da şöyle bir kısa bakalım inşallah. Onlara da Mekke'den Medine'ye giden sahabelere muhacirin deniyor. Muhacir ismi fail olarak hicret edici anlamına geliyor. Muhacirin de bunun çoğulu oluyor. Yani Allah yolunda hicret eden de anlamına geliyor. Medine'nin yerlisi olan sahabelere de ensar deniyor onlara da. Allah hepsine razı olsun. İşte Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye muhacir olarak hicret eden Müslümanlara elhamdülillah Medineliler bunlara sahip çıktılar. Bunlara karşıladılar, kucakladılar, evlerine misafir aldılar ve gelen muhacirini Medineliler kardeşlik edindiler. Öyle kardeşlik edindiler ki mallarını onlarla paylaştılar. İki evi olan kardeşim, birisi senin, biri benim. Hatta iki odası varsa odanın birisi senin, biri benim. Her şeyi paylaşırlar. Onlara sahip çıktılar. Gurbet ellerinde. Şimdi gelelim bir de Mekke'deki müşriklerin durumuna bakalım. Onlar ne yapıyor bu durum karşısında? Mekke müşrikleri Mekke'de bulunan Müslümanların Medine'ye hicret ettiklerinin farkına varıyorlardı. Bunu sezdiler, gördüler, biliyorlardı. Önceleri sevindiler Mekke müşrikleri. Yani yakalanan silkeler gibi şu Müslümanlar buradan gidiyor, çıkıyor. Mekke bize kalacak diye. Öncelikle bunlar Müslümanların bu hicretini hoş karşıladılar. Her ne kadar engel olmaz çalışsalar da ama genel olarak önce bunlar bunu hoş karşıladılar. Müslümanların Mekke'den çıkışını. Fakat sonra akılları başlarına geldi. Müşriklerin elebaşıları kenarına konuşmaya başladılar. Dediler, arkadaş durum ne oluyor bakalım? Mekke'deki Müslümanlar Medine'ye gidiyorlar. Medine'lere bunlara sahip çıktılar. Bunlara karışık oldu bunlar. Ayrıca Medine'de bulunan iki kabile vardı Medine'de. Evs, Hazir kabilesi vardı. Bu iki kabile arasında korkunç bir düşmanlık vardı. Aslında iki kardeşin torunları bunlar. Çoğulmuşlar zamanla. Fakat aralarına bunlara fitne girmiş, düşmanlık girmiş. Medine iki kabile bunlar aralarında sürekli savaşıyorlar. Asırlarca gelmiş böyle şey. Bazen yıllar devam ediyor savaş. Tabii ne demek savaş demek? Genelde tabii o zaman erkekler savaşı için cephede genelde gençler ölüyorlar. İki taraftan da ölüyorlar. Tabii ölen gencin annesi ağlıyor tabii ya. Ana yavrusu öldü. Babası ağlıyor. Evliyse eşi dul kalıyor. Çocuğu yetim kalıyor. İki taraftan da bu. Dolayısıyla bu tabi bir kine dönüşüyor. İntikam duygusunu da alevlendiriyor. Bu sürekli devam ediyor böyle şey. Sürekli. Çok ocaklar sönüyor. Evleri kapanıyor böyle. Gençlik gidiyor. Çocukta yetim kalıyorlar. Kadınlar dul kalıyorlar. Bunu ama önleyemiyorlar bunu böyle şey. Bazı araya giriyorlar yaşlar maşallah. Biraz barışsalar da fakat ufak bir kıvılcım yine ortaya alevlendiriyor, yangına alevlendiriyor, savaş devam ediyor. Fakat elhamdülillah İslam'ın Medine'ye girmesi ile müminler kardeştir ayetinin gereği orada canlı olarak benimsendi. Bu defa kabilecilik ortadan kalktı, İslamcılık, Müslümanlık böyle, din kardeşliği girdi. Ki birbirinin evladını öldürenler, karışı öldürenler, intikam hırsı yananlar, intikamı unuttular bunlar böyle. Din kardeşi potasında eridiler bunlar böyle. Yine kucakladılar, sarıldılar, bir araya geliyorlar, toplanıyorlar, sohbetler yapılıyor, müşrikle beraber namaz kılıyorlar. Şimdi baktık ki Mekke müşrikleri, Medine'deki ilk kabile barıştılar, İslam potasına eridiler din kardeşliğinde. Medine'de bir birlik beraber güç oldu. Tabi birlikten güç de muhteremdir. Güç de var. Tefrikadan zaaf doğar. Zille doğar tefrikadan, bölücülükten. Bir de bunlara Mekke'den gelen tabi muazzam Müslümanlar da bunlarla birleşince Medine-i Münevvere'de gerçekten bir güç, büyük bir güç oldu. Bu arada başka kabileler de Müslümanlar da vardı. Henüz onlara Medine'ye göç etmiyorlardı ama etrafta Müslüman daha vardı. Şimdi düşündüm Mekke müşriklerinin liderleri. Dediler ki bunlar bak Medine-i Münevvere'de Müslümanlar bir araya geldiler. Birlik, beraberlik, kardeşçesinden tam perçinleşti bunlar. Yine bağlandılar. Dediler ki eğer dediler Muhammed de Allah'ın Hazretleri de buradan Mekke'den Medine'ye gider onların başına geçerse Peygamber'in oraya gitmesiyle Medine-i Münevvere'ye etrafta kabile Müslümanlar da Medine'ye göçerler. Medine-i Münevvere'de büyük bir İslami güç oluşuyor. Peki ne olacak? Mekkelilerin yaşamı ticarete bağlıydı. Özellikle Şam ile, Suriye ile. Mekkelilerin Şam yolu da Medine üzerinden geçiyor. Medine yakından geçiyor. Tabii ekonomik açıdan bir abluka olacaklar. Hatta yani Mekke için bir tehlike bunu gördüler. Mekke müşrikleri bunun üzerine toplanıp bir karar almaya karar verdiler. Mekke mükerremede bir ev vardı. Beni Nedve evi diye. Ne zaman Mekkeliler özel olarak bir şey görüşecekleri zaman, şu önemli bir şeyi, orada toplanırlardı. Mekke müşrikleri, Ebu Cehiller, Ebu Leheb, Utbu Şeybe gibi aşağı yukarı rivayete göre 12 kişi. Mekke'nin sözü geçen ağırlığı olan liderlik pozisyonu olan 12 kişi karar verdiler orada toplanmaya, beyin etmeden. Toplandı oraya, kimse alınmıyor oraya. Kimse alınmıyor. Orada gizli konuşuluyor, orada gizli karar alınacak orada. Bunlar tam toplandılar ki, baklar ki elinde bir asa, değnek, yaşlı bir kişi ama çok düzgün giyinmiş, bayağı da kuvvetli kişi, yapısı yaşlı gösteriyor. Biri geldi, o da işte girmek istedi. Bunun önce izin vermediler. Gelen kişi şöyle dedi, çok açık, fesih konuşuyormuş. Ben de Şeyh-i Necdi'yim. Yani Necd tarafının Şeyh'im. Ona da Şeyh kabilenin reisi anlamına gelebiliyor. Bir de yaş anlamına geliyor, Arapça'da geliyor böyle, Arapça'da. Ben dedi, sizin dedi, buraya toplanacağınızı haber aldım. Ben de Muhammed'e düşmanım, size yardımcı olayım. Ben de çok yaşadım, çok gördüm, çok deneyimlerim var. Size yardımcı olabilirim dedi. Baktık Mekke müşrikleri, bu gelen yabancı gerçekten güzel konuşuyor. Akıllı kişiye benziyor. Bunları aldılar. Bu defa şimdi toplantı açıldı. Başladılar. Peki ne yapalım? Yani Muhammed'in Medine'ye gidişini önleyelim. Oraya gitmesin. Fakat bunu nasıl yapalım? Ne yapalım diye. Biri şöyle teklif etti. Muhammed dedi, Mekke mükerremede birini hapsedelim. Yani kapalı bir yere. Bütün kapıların, camların hepsini tamamen örelim, kapatalım. Yani küçük bir delik bırakalım. Oradan kendisine arada biraz kuru ekmek atalım. Biraz su atalım. Orada oda içerisinde işte havasızlıktan, gıdasızlıktan, pislikten, mikroptan, yani orada içecek tabii, tuvalet yok. Orada ölsün kalsın dediler. Bunun üzerine o Necdi Şeyh'im diyen kişi o şeytanmış sevgili kardeşlerim. Şeytan böyle insan şekline girebilir şeytan. Ki Mekte giriyor insan, giriyorlar insan şekline. Bu şeytanmış o Necdi Şeyh'im diyen kişi. Ona baktılar, hayır dedi. Bu görüş doğru değil dedi böyle şey. Siz de Muhammed'i Mekke mükerremede böyle küçük bir odaya hapsetseniz, Muhammed inanan bu kadar olan dedi, sahabeleri var dedi. Sonra da Mekke mükerremenin akrabaları var, iman gelme akrabaları var, Haşimoğulları var. Bunlar dedi, oraya basın yaparlar, o binayı yıkarlar, onu kurtarırlar. Bu olmaz dedi. Bunun üzerine ikinci teklif, öneri ortaya atıldı. Dediler ki biri diye dedi, Muhammed'e de bir deveye bindirelim. Onu deveye bağlayalım dedi böyle. Elini, ayağını deveye bağlayalım. Deveyi çıkan Mekke dışından çöle bırakalım. Bu dedi, bu çölde güneşin ısısından, susuzluktan, açlıktan ölüp kalsın. Ya bunu çöl canavarı parçalsın bunu. Böyle yapalım. Yine baktılar, o şeytana yine baktılar. Ne diyorsun derken? Bu da doğru değil dedi böylece. Bu Muhammed dedi, çok akıllı, yüzü çok tatlı, sözü yüzü sevimli, sözü tatlı böyle dedi. Onu görenle konuştu mu, onun etkisine kalırlar. Sonra ona inananlar, müminler duyunca onu araya bulurlar, kurtarırlar. Bu da dedi doğru görüş değil. Bunun üzerine Ebu Cehil denen o mel'un elini masaya vurdu, ağırlığını koydu, şöyle yapalım dedi. Biz dedi her kabileden birer genç alalım dedi. Her kabileden böyle gayet savaşçı, kılıç kılmasını bilen, bileğe kuvvetli genç alalım. Muhammed'in dedi evini kuşatalım, saralım. Gece yarısından sonra uyurken evine baskın yapalım. Bu gençlerin her biri Muhammed'e kılıcını vursun. Parçalansın, ölsün. Kimin öldürdüğü belli olmaz. Sonra dedi, Muhammed'in akrabaları, imana gelmeyenleri bile, Haşimoğulları, bütün kabileyle savaşamazlar. Kanada kalkışamazlar. Diyete, yani tazimata razım olurlar. Biz de bunun diyetini veririz. Muhammed'den kurtuluruz dedi Ebu Cehil. Tabii şeytan, oh çekti şeytan, rahatladı şeytan. Tamam dedi işte, görüş bu dedi. Böylece. Bunu yaparsanız dedi, ancak bu işini çıkarsınız dedi. Böylece. Bunun üzerine toplantı alınan karara gereği her kabileden birer genç seçildi. Bunlara özel birer kılıç verildi. Akşamdan sonra Peygamberimizin evi kuşatıldı. Bu arada o müşrikler de oraya geldiler. Ebu Cehil de, hatta Ebu Leheb ki Peygamberimizin öz amcası olduğu halde o da müşriklerle beraber. O da toplantıya vardı. O da geldi. Bunlar akıl verenler, idareci bunlar, yönlendirici bunlar. Gençler ise yalnız basın yapacaklar. Tetikçiler yani gençler de. Peygamberimizin evi kuşatıldı. Şeytan da orada. Akıl veriyor onlara. Aman sakın çok sık kuşatın, aranız çıkıp kaçmasın. Diye kuşatma altı alındı. Bekleniyor. Gece yarısı geçsin. Artık kimse, yolda kimse kalmasın. Ki Peygamberimiz uykuya dalsın. Yani bağırıp çağırmasın diye. Eve basın yapacaklar. Son darbeyi vuracaklar. Artık kararlarını uygulayarak kessinler. Eminle kendilerini, güvenle kendilerinden. Şimdi tabii bu onların yaptıkları mesele. Aldıkları karar bu. Bunu yürüye koyacaklar ellerini. Bir de Allah-u Teala'nın takdiri var tabii muhterem kardeşlerim. Tabii peygamber son peygamber ya. Son peygamber. Dünya başka peygamber gelmeyecek. Henüz daha Kur'an tamamlanmadı. İslam daha din tamamlanmadı. Hükümleri, ahkam tamamlanmadı daha böylece. Peygamberin yaşaması gerekiyor. İslam'ın tam oturması gerekiyor yeri yerine. Gerekiyor. Tabii her şey Allah'ın kudret tasarrufunda. Peygamberimiz evinde idi. O anda Cebrail Aleyhisselam geldi. Bakınız peygamberimiz peygamber olduğu halde tabi bunu bilemiyor. Çünkü gaybı yani gizliliği ancak Allah-u Teala bilir. Peygamberimiz de bilemiyor tabi. Peygamberimiz evinde normal olarak Cebrail Aleyhisselam geldi ve şu ayet-i kerimeyi Peygamberimize getirdi. Enfal Suresi ayet 30'da. Estağfirullah, bismillah. Ve iz yemkürü bikellezine keferu. Allah buyurdu. Ve iz Habibi Muhammed'im şöyle ki yemkürü bike. Sana mekir. Mekir, gizli alınan kararlar, tuzak, eylem planları, gizli alınan kararlar. Mevlam buyurdu, Habibim sana mekir hazırlıyor. Yani sana bir tuzak, eylem hazırlıyorlar. Kimler? Ellezine keferu, şu kafirler. Ne yapmak istiyorlar? Liyüz bitüke. Seni hapsetmek için bir yere. Ev yaktülüke, öldürmek. Ev yuhurcuk, bir hata sürgün etmek. Yani deveye bağlayıp sürmek için. Ve yemkürüne ve yemkürullah. Mevlam buyurdu. Ve yemkürüne. İşte o Mekke'nin müşrikleri, kafirler, o zalimler sana karşı böyle mekir, bir tuzak, bir eylem planı. Sana aleyhine hazırlıyorlar. Ama ve yemkürullah. Allah onların mekini Allah, Allah ona karşı başka mekine cevap veriyor. Vallahu hayrul makirin. En iyi mekre cevap veren hayırlısı Allah Celle Celaluhu. Cebrail Aleyhisselam Peygamber ayet-i kerimeye getirirdi ve şöyle buyurdu. Ya Muhammed, Allah Teala'nın emri sana, artık hicret edeceksin buradan. Edeceksin. Artık vakti saati geldi. Bu gece ya evinde kalma. Evinden çık, git. Ona gereken talimatı Cevarsan verdi. Cevarsan gitti. Hazreti Ali Hazretleri de Peygamberimizin evinde kalırdı. Henüz daha bekardı kendisi de. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi çağırdı. Ali gel buraya yanıma. Geldi. Dedi ki ya Ali, Cebrail Aleyhisselam geldi. Bana Rabbimin emrine tebliğ etti. Bana Rabbim emir verdi. Artık hicret ile emir olundum. Ben bu gece burada kalmayacağım. Buradan çıkacağım, gideceğim. Ama Peygamber şöyle buyurdu ona. Ali, sen benim yatağımda yatacaksın. Benim yeşil bürdemi, hırkımızı öteceksin. Onlar, ben yatıyor zannedecekler onlar. Peygamber şöyle buyurdu ama. Ya Ali, sakın endişe etme. Onlar sana bir şey yapamayacaklar. Allah'ın korumasısın sen burada. Bir şey yapamayacaklar. Ama onlara bir mekirle mekir olarak bunu yapmamız gerekiyor. Yazacaksın burada. Peygamber üzerinde bazı kişilere emanetleri var Peygamberimizde. Böyle Peygamberimiz Hazreti Ali'ye, ya Ali sen sabah olunca bu emanetleri sahibine verirsin. Arkamdan sen de sonra Medine'ye gelir orada buluşuruz Peygamber diyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Yasin-i Şerifi başta okumaya başladı Peygamberimiz. Şuraya kadar Bismillah fe'elşeynâhum fehum la yubsiruna kadar Peygamberimiz baştan okudu. Yasin ve Kur'an-ı Hakim'den başladı Peygamber başladı buraya kadar. Fe'elşeynâhum fehum la yubsirun okudu Peygamberimiz. Yani anlamı Mevlam buyuruyor. Onların önüne set engel perde çektik. Arkadan çektik. Onları tamamen kuşattık Mevlam buyuruyor. Onları perdeledik. Gözlerini kapadık. Onlar göremezler. Göremezler buyurdu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunu okudu. Yine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri yerden bir avuç toprak aldı Peygamber. Toprak aldı. Üstlerini attı onun üzerine böyle şey. Ev tam kuşatma altında. Hem de sığ kuşatma. Aradan bir kedi geçemez. Sımsıkı ev kuşatılmış etrafından. Öyleyken tabi bunlar peygamberimizi göremediler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bunların üstlerine toprağı saçtı. Bir avuç toprak sanki her birine bir avuç toprak isabet etti her birine sanki böyle. Böyle başların yüzleri müzleri toz gibi oldu. O anda Allah onlara uyku verdi Mevlamız. Ayakta bunlar böyle bir daldılar. Hatta şeytan uyumazken o anda şeytana uyku geldi, gaflet geldi. O da uyuyordu o anda. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi Peygamber Allah'ın emrinde. Onlar tevekkülün zirvesinde onlar. Onlara endişe olmaz peygamberlerdi. Allah ne bunu yapar onlar. Peygamber Yasin okudu buraya kadar. Toprağını saçtı. Ondan çıktı gitti peygamber. Şimdi Peygamberimizin bakın sevgili kardeşlerim ne hikmetler var sırlar bakın bence. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri avuç toprak attığı zaman kimlerin başına bu toprak isap ettiyse onların her biri Bedir'de öldürüldü. Hepsi öldürüldü oradan bence. Az sonra şeytan bir kendine geldi şeytan. Şeytan baktı, ben uyumazdım dedi. Bana bir şey oldu, hemen bağırdı. Kendinize gelin bakalım. Hep kendine geldiler. Şeytan baktı, birbirine toz toprak var. Baktılar, birbirlerine toz toprak var. Şeytan bağırdı, Muhammed buradan kaçtı. Onu kaçırdık. Yok de kaçamaz dedi. Baksana dedi, tam kuşun altında. Aramızdan su sızılmaz yani. Kedi geçemez aramızdan. Koca insan nasıl geçecek içecek aramızdan? Hayır kaçtı o dedi bak dedi böyle. Ben de uyumuşum. O kaçtı dedi. İnanmadılar tabii. Delik vardı pencere deliği. Oradan baktılar. Bak dediler Muhammed uyuyor bu dediler. Aynı yatakta. Tavaslar yatmış oraya. Peygamberimizin örttüğü yeşil o hırkayı örtmüş üzerine. Onlar tabi karanta bunu peygamber zannettiler. Hayır o kaçtı deyince içeri girdiler. Bir baktılar ki hasta efendim tabi uyumuyor tabi. Kalktı oturdu. Baktılar Ali. Nerede Muhammed? Ne bileyim ben dedi. Ne bileyim ben. Tabi ona biraz bağırmak istediler. Şey yapmak istediler. Tam Mevla misal etmedi. Bu arada Ebu Leheb de bir amcalık damar tuttu. O da sahip çıktı ona. Yani bunun suçu yok falan derken. Tabi hastalığının kılına dokunmadılar. Bunun üzerine müşriklerin başları, azgınları, zaten müşrik azgın demektir, zalim demektir, kafir demektir. Daha kudurdu bunlar. Yani kuşatma altındaki peygamberimizin kaçırmaları, avuçlarını, avunu kaçırmaları onların açısından onlara çok mu çok zor geldi buna. İşte bunu sindiremiyorlar böyle. Ve alıp veremiyorlar bir sıkıntını. Daral bunaldılar. Tabii arama başladılar şimdi bunlar. Arama başladılar. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o gece peygamber ne yaptı bilir mi peygamberimizin? Zaten bu sabah oluyor bu olay. Peygamberimiz o günü tam güneş aşırı ısı başlayınca peygamberimiz Hazreti Ebubekir evine gitti. Evine gitti. Ya Ebubekir Allah'tan mı emri geldi? Artık hicret edeceğiz buyurdu böylece. Hazreti Ebubekir de çok sevindi beraber olacak derken. Hazreti Bekir bir kişi tuttu, ücret tuttu bir kişiyi, güvenli kişiyi tuttu. Hem yolları çok iyi bildiği için iki deveyi oraya verdi. Al sen bu develeri de, devlerse emanet. Peygamberimizin tebliğ üzerine üç gün sonra filan mağaraya getirdi verdi böylece ona. Ona verdi. Yine Hazreti Bekir'in ağzında kölesi vardı. Ona birkaç tane koyun verdi. Sen buna gündelerde etrafa otlat. Akşamdan sonra filan mağaraya gel bize su getir dedi kendisine. Onu da verdi. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ebu Bekir'le beraber ayaklarının ucuna basarak iz belli olmasın diye Cebeli Sevr deniyor. Sevr Dağı. Oraya doğru gittiler. Aşağı yukarı Mekke merkezine Kabe'ye muazzamaya yürüyüş, yan yürüyüşte bir saatlik yol normalde. Peygamberimiz Ebu Bekir'le beraber Sevr Dağı'na gittiler. Orada bir mağara vardı orada. Hala var tabii mağara. Hala mağara duruyor orada. Ziyaret ediliyor mağara şu anda yine. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir'le beraber mağaraya yaklaşınca Ebu Bekir ya Resulallah sen dur önce ben gireyim dedi Ebu Bekir. Neden böyle yaptı Ebu Bekir? İçeride yırtıcı hayvan bir şey olmasın diye mağarada. Hazreti Ebu Bekir önce girdi, içeriye girdi. Baktı şey bir hayvan falan yok. Yalnız yılan delikleri var. Akrep yılan çıkabilir derken Hazreti Ebu Bekir üstteki bir kat şeyini aldı. Onları yırttı. Paçalar olarak delikleri kapattı. Yalnız bir tek deliğe yetişmedi, bir şey kalacak kalmadı. Peygamberimize buyurdu, dedi ki ya Resulallah, buyur içeri ya Resulallah dedi. İçerisi normal serbest dedi. Peygamberimiz de içeri girince o anda Hazreti Cebrail aleyhisselam makamı Sidre-i Müntaha, göklerin ötesinde. Allah-u Teala secde etti. Ya Rabbi, ne olur Rabbim? Bana izin ver Rabbim. Bana görev ver Rabbim. Hazreti Muhammed'e bağışlayayım, hiç edeyim ben. Onu koruyayım ben düşmana karşı bağışlayayım. Cebrail Aleyhisselam. Buyurdu ki Rabbim, ya Cebrail. O pis müşteriye karşı ben seni göndermem oraya. Zayıf kulumu gönder yeter onlara. O anda Allah'ın izniyle mağaranın kapısında, mağaranın kapısı yüksek değil böyle. Aynı insana oturup içine girebilir. Ufak mağaranın kapısı. İçerisi düz bir şey. Fazla geniş değil içerisi diyeyim. Allah'ın izniyle mağaranın kapısına bir dikenli çöp bitkisi bitti. Bir şey vahşi güvercin geldiler. Oraya yuva yaptılar böyle. Dişi erkek, iki güvercin taşıdılar çöpleri şunları bunları. Yuva yaptılar. Dişi güvercinleri oturdu, yumurtladı. Orada Rabbim bir örümceğe görev verdi. Ama örümcek bilinçli ama. Tabi Allah her şeye hükmediyor Mevlam böylece. Allah ona bilinci verdi örümceğe de. Oradan bir örümcek geldi. Mağaranın ağzını örmeye başladı. Örmeye başladı. Gayet sık ördü. Ördü ama tabii yeni örüldüğü belli oluyor gene. Ama her şey Allah'ın tabii kud tasarrufunda derler. Allah emriyle oradan bir ufak bir esinti rüzgar çıktı. Tozları getirdi. Örümcek yuvasının üzerine yığdı. Böyle daha kat kat sanki örümcek yuvası eskiden kalma bir şeye dönüştü. Peygamber içeri girdi. Hazreti Bekir oturdu. Hazreti Bekir. Bir tek yılan çıkabilir delik kalmıştı. Hazreti Bekir ayağının topuğunu o deliğe tıkadı, oturdu. Peygamber tabi uykusuzdu. Yorgundu Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri. Dedi ki ya Ebu Bekir, benim şu uykum geldi. Ben biraz dedi uyuyayım. Ebu Bekir yalvardı ya Resulallah. Ne oldu ya Resulallah? Mübarek başını benim dizime koy ya Resulallah. Yani taşla koyma başını, dizime koy ya Resulallah dedi. Peygamber onu kabul etti. Hazreti Bekir'de oturuyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mübarek başını Ebu Bekir Hazretleri'nin dizine koydu. Peygamber hemen uyudu böyle. Tabi onun endişe yok peygamberlerde. Uyudu. Şimdi Hazreti Ebu Bekir Sıddık Hazretleri Peygamber'in yüzüne bakıyor tabi. Bakıyor. Peygamber'i bir defa gören sahibi oluyor. Gel Hazreti Bekir peygamber her zaman görüyor ama biraz uzaktan görüyordu. Bu defa peygamberimiz onun dizinde yatıyor. Hazreti Bekir böyle aşk, muhabbet ile, sevgi ile peygamberin yüzüne bakarken öyle hale geliyor ki Hazreti Bekir'e. Peygamberin yüzünden gelen nuraniyet Hazreti Bekir'i yaktı. İşte öyle haller feyizleri geldi. Yandı bu şekilde. Yandı ama bu hal devam etmedi. Hazreti Bekir'e bir üzüntü başladı. Baktı ki peygamber yüzüne bakmak cennetten daha tatlı böyle. Resulullah'ın yüzüne bakmak, o nurdan bir şey almak cennetten daha tatlı. Ama aklına geldi, ah! Ya kaderin cilvesi olarak ben peygamber ayrı düşsem, ölsem şu bu olsa, ayrı düşsem ne olacak? Nasıl dayanırım ben buna? O anda bir gizli ses geldi Hazreti Bekir'e. Ya Ebu Bekir, üzülme, mahzun olma. Sen hayatta da, kabirde de, cennette de peygamberden olacaksın buyurdu kendisine böylece. Ve öyle oldu muhteremler. Yani gerçekten Hazreti Bekir'e gıpta edilecek bir sahabe. Hazreti Ömer'le beraber, peygamberimizin kabirle beraberler böyle. Tabi cennette de olacaklar. Şimdi tabi diğer yana bir de müşriklerin cephesine bakalım. Onlar ne yapıyorlar? Onlar tabi çıldırırlar böyle. Bunlar kan kokuyor böyle. Zulüm, baskı kokuyor bunlarında. Aram başladılar. Mekke'de her yer aradılar. Evde arandı, şüpheyle böyle. Mahzide arandı, depo arandı böyle. Bütün her türlü çıkıklar, mağara arandı. Bulamıyorlar. Bunun üzerine İl sürmesini bilen çok uzman bu konuda biri varmış Mekke'de, biraz yaşlanmış kendisi. Bunu tuttular, ücretle tuttular böylece. Bu kişi evine geldi. Gerçekten ayak izi sürmede çok uzmanlaşmış böyle kişiymiş. Peygamberimizin ayak izini sürdü Hazreti Bekir evine. Oradan izini böyle süre arkasından da tabi Ebu Cehil ve kafirler olmak üzere. Bu kişi Sevir Dağı'na geldi, mağaranın kapısından geldi, işte dedi Muhammed Ebu Bekir burada onlar dedi böyle. Öyle dedi. Ebu Cehil deve üzerinde yukarıda. Ebu Cehil şöyle yukarıdan bir tepeden baktı o kafir. Dedi ki o iz süren kişiye, artık sen bunamışsın, yaşlanmışsın sen çok dedi. Sen deli misin bak dedi. Eğer dedi Ebu Bekir Muhammed dedi buraya girselerdi, bu örümcek ağa buradan bozulurdu. Bak eski örümcek ağa. Kat kat. Kim bilir kaç yıllık örümcek ağa. Sonra bak bu dedi göz yumurtası var dedi. O anda dişi göz yuvadaymış böyle. O anda o yumurta uçtu. Bak dediler yumurta kırılmamış. Güvercin burada duruyor. Örümcek ağa olduğu gibi kat kat burası ermiş. Yani burada olmaz sen delir misin işte bunak mısın diye. Ebu Cehil onu alay edince batına kalbine geçmiş. Canım gelmişsin bir bakalım eğilip diye. Hayatını göremezler. Eğilip bakalım aklına gelmiş ama Ebu Cehil alay etmesin, gülmesin diye, aşağılamasın diye bunu diyemiyorlar. Tabi Allah dertmiyor tabi. Orada şeytan yine oraya gelmiş. Şeytan yine oraya gelmiş. Tabii şeytan baktı. Peygamberimizi Ebu Bekir işte gördü şeytan. Görünce şeytan şimdi sevindi. Yakalandılar. Şeytan sevindi. Tam şeytan onlara haber verecek durumu hemen Cebrail Aleyhisselam Allah'ın izniyle geldi. Cebrail Aleyhisselam bir kadın çıkarıp şöyle bir çırptı şeytanı. Dünyanın bir ucu attı böyle. Yani 10.000 kilometre aşan şeytana bir attı. Hem öyle sert şeytan attı ki şeytan düştü yerde bayıldı kaldı böyle. Sanki kemikleri kırıldı. Öyle kaldı. Tabii şeytan buna bir zarar veremedi. Şimdi burada evliyalar bundan şöyle bir nükte çıkarıyorlar. Tacir Kasas'ta kitabında bu konu orada alıyor konuyu. Benim hoşuma gitti de size bunu paylaşayım inşallah bunu inşallah. Şöyle buyuruyor evliyalar, şöyle buyuruyor evliyalar. Bir mümin diyorlar. Ömrünü Allah yolunda harcayan. Allah diye yanan. Allah teslim olan bir mümin de son nefesine geldiği zaman tabii şeytan orada son kozu oynayacak. O anda şeyde eline su alacak. Şöyle gayet tatlı, soğuk böyle bir su eline alacak. Geçecek karşısına. Kişi ölüm anında ciğerleri yanıyor böyle. İç yanıyor böyle. Suya kanamıyor. Şeytan diyecek ki bak sana bu suyu veririm ama imanını bana ver. Yani haşallah inkar et. Diyecek. İşte o anda ne olacak? Allah'ın izniyle meleklerin biri bir kandırılacak şeytana onu atacaklar bu tarafa böylece. İşte aynen böyle oldu. Cebrail Aleyhisselam bir kadını çırptı. Şeytanı çok uzaklara, 10.000 kilometre aşırı bir uzaklara attı. Şeytan düştü, bayıldı oraya. Buna yardım edemedi. Şimdi bunlar öyleyken orada tabi bazı bir Sıddık Hazretleri onları görüyor oturduğu yerden. Onların konuşmalarını duyuyor Hazreti Bekir. Tabi Peygamber duyuyor bunları. Hazreti Bekir çok üzüldü Hazreti Bekir. Çok üzüldü. Artık tam ikine ağlama başladı. Ya Resulallah. Ya bunlar bir eğilip baksalar. Burada seni görseler ya Resulallah. Tamam ya Resulallah ben çıkacağım öyle. Ama bir şey yapamam onlara. Beni hemen öldürürler. Hadi bir öleyim bir şey değil. Ama ya Resulallah seni öldürürlerse buna ne olacak? Bak Medine'deki Müslümanlar seni mi bekliyor ya Resulallah? Bu din ne olacak? Peygamberimiz tabi ona şöyle buyurdu. Estağfirullah. La tahzen innallaha me'ana. Ya Ebu Bekir üzülme be. Üzülme. Allah bize beraber. Allah bize beraber. Peygamber şöyle buyurdu. Ebu Bekir bak karşıya bak. Mağaranın ağzının tam karşısına. Ebu Bekir karşıya bak. Hazreti Bekir bir karşıya baktı. Allah Allah, bir derya deniz yani böyle. Bir derya deniz. Hemen mağaranın ağzında karşı tarafta büyük bir gemi. Geminin üzerinde bir genç. Yürü yarı kuvvetli ama çok güzel yakışıklı bir genç duruyor. Ve bu denizin öbür sahilinde ise artık gözleri kamaştırmak üzere yeşillikler görünüyor, karşıdan görünüyor. Hazreti Bekir karşıdan görünce unuttu şimdi düşmanları. Ya Resulallah, bu deniz dere ne acaba? Yani buyurdu ki, o benim Kevser suyum, Kevser ırmağım benim. Derya gibi böyle şey. Ya Resulallah, bu gemi ne? İşte o iman gemisi o, iman gemisi. Bu genç kim ya Resulallah? O Rıdvan buydu, Rıdvan. Cennet emeklerinin başı. Ya Resulallah, karşıdaki yeşillikle gözleri kamaştıran, o da böyle cennet buyurdu böyle şey. Bak buna buradan girerlerse, bak Rıdvan'ın Allah gönder bizlere, cennetten gönderdiği gemiye bineceğiz, karşıya geçeceğiz bu şekilde böyle. Karşıya geçeceğiz buyurdu. Orada sevgili kardeşlerim, bir de yılan meselesine inşallah temas edeyim. Yani o da önemli bir mucize olarak peygamberimizle ilgili olarak. Hazreti Bekir'in ayağının topuğunu koyduğu yerde gerçekten yılan deliymiş, yılan varmış orada böylece. Peygamberimiz de uyurken yılan geldi. Ebu Bekir'in ayağının topuğuna, başına bir vurdu böylece. Ayağını çekmesi için. Hazreti Bekir fark etti. Yılan başıyla ayağına vuruyor. Ayağını çekmiyor ama. Neden? Yılan birdenbire saldırır da Resulullah'a zarar verir diye. Önleyemem diye. Ayağını çekmedi. Yılan 200 lira başına vurdu. Hazreti Bekir ayağını çekmeyince yılan ayağı topu ısırmaya başladı böyle. Tabi zihin saçıyor, dişil ısırıp hatta koparma başlıyor yılan. Hazreti Bekir artık elinde olmayarak o kadar canı yandı ki, o kadar canı yandı. Yılan ısırıyor bir taraftan böyle, ısırıyor, koparıyor etlerini. Hatta rivayete göre bir küçük yumurta sığacak kadar delik açmış ayağında, topuğunda. Hazreti Bekir bu kadar böyle canı yanıyor, ayını çekmiyor ama elinde olmadan gözden yaş geldi. Yaş geldi. Peygamberimizin yanağına geldi yaş. Peygamber baktı, Ebu Bekir'in gözden yaş geliyor. Ebu Bekir ne oldu? Ya Resulallah, ayağın bir şey ısırıyor da onda elinde olmadan şey yaptı. Peygamber çek ayağına bakalım dedi. Çekti. Yılan tabii çıktı böylece. Yılan çıktı. Peygamber sordu yılana. Ya yılan, niye sen benim sahabeme, Ebu Bekir'ime böyle eza yapıyorsun? Ne haddin var senin? Allah'a ne cevap vereceksin? Tabi peygamber. Taş, çakıl taşı konuştu. Yılan konu mu konuşur? Canlı varlık. Yılan tabi açık konuştu. Ya Resulallah. Ben bir ara bu mağaraya gelmiştim. Buradan geçen bir grup melek bunu ziyaret ettiler. Melekler kenara konuşuyorlar. Ağır zaman peygamberi geldiği zaman Mekke'ye mükerremeden Medine'ye göç ederken 3 mağarada kalacak dediler. Melekler konuşuyorlar. Mağaraya tavaf ettiler. Meleklerin bu konuşmasını duydum. Ahir zaman peygamberi Muhammed Aleyhisselam deyince ya Resulallah, seni görmeden sana aşık oldum ya Resulallah. İşim yalnız seninle. Sana kavuşmak, seni görmek, nur cemalini görmek için ya Resulallah mağarada kaldım böylece. Çok acıksam biraz çıkıp bir şey oldu. Buraya geliyordum. Seni bekliyorum ya Resulallah. Tam baktım geliyorsun karşıdan. Artık seni göreceğim diye sevinirken Ebu Bekir sahaben topunu koydu. Engel oldu bana ya Resulallah. Başımla o kadar vurdum. Çekmedi. Mecbur kaldım ısırmaya. Ama ya Resulallah, boynum önünde emret ya Resulallah. İstemi öldürün beni. Seni gördüm ya Resulallah. Bunu Zeynep Bekir hakkı helal etti. Yıl affedildi. O da gitti. Peygamber mübarek parmağında tükürük aldı. Ebu Bekir ayağına tabi sürdü. Hemen iyileşti, geçti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ebu Bekir'le beraber 3 gün 3 gece o mağarada kaldılar. Bakın peygamber orada kaldılar. Şimdi kısaca bir de şöyle bakalım. Kader ve tedbir meselesine bakınız böylece. Ona bakalım böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir peygamber tabii. Yani bir evliya bile çok kerametlere sahip olabiliyor makamına göre bir evliya bile. Suda yürüyebiliyor, havada uçabiliyor icabında. Çok büyük evliyullah. Peygamberimiz tabi insanların peygambere tabi olması geldiği için her peygamber normal ilahi kurallara tabi olarak yaşar. Yani yer çekimine bağlı yaşar peygamberler. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hep böyle sebeplere yapışarak tedbir, önlem alarak böyle gidiyor. Ama tabii yine kader değil, kader oluyor böylece. Mesela müşrikler de onlar da tabii tedbire başvurdular, önleme başvurdular, araştırdılar, izi sürdüler. Peygamberimizin mübarekada geldiler. Ama tabii takdir Allah'ın oluyor böylece. Tabii peygamberin korumasında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 3 gün 3 gece mağarada kaldılar. Ondan sonra çıkıp oradan Allah'ın izniyle Medine'ye doğru göçe başladılar. İnşallah nasip olursa Rabbim inşallah sağlık sıhhat verirse inşallah Teala. Haftaya nasip olursa inşallah Peygamberimizin Medine'ye hicreti, yolda geçen bazı olaylar ve Peygamberimizin Medine'ye münevverde karşılanışı muhtemelen. Mekke müşrikleri ölmek için arıyorlar. Hatta Ebu Cehil adamları tarafa gönderdi, ilan etti. Muhammed Ebu Bekir'i ölüdür yakalarına 100 deve ödül koydu. Böyle. 100 deve böyle. Ödül koydu. Muhammed Ebu Bekir'i ölü ya da diri kim yakalarsa, hatta kim yerine haber verirse onun için 100 deve ödül koydu. Bütün Mekkeliler, müşrikler, işte o sapı gençler böyle 100 deveyi sahip olmak için kılıçlandılar, ata deve bindiler, kim yayan, hep arıyorlar, öldürmek için arıyorlar. Tabii Peygamber Allah'ın korumasında muhteremler. İnşallah haftaya nasip olur inşallah Teala. Peygamberimizin Medine hicreti, yoldaki olaylar ve Medine karşılanışı. Lillahi Teala Fatiha.